minister beslist uiteindelijk welke onderwerpen volgend jaar worden voorgedragen. Shell gaat investeren in olie en gas in Venezuela. Daar zijn afspraken over gemaakt met de nieuwe interimregering. Shell wil gasprojecten voor de kust starten. Volgens het bedrijf zijn die afspraken ook goed voor de bevolking. Begin dit jaar werd president Maduro door de Amerikanen weggehaald. En president Trump wil nu de olieindustrie daar nieuw leven in blazen. En in Engeland is een Labour-parlementslid geschorst vanwege een spionageonderzoek naar China. Dat schorsen dat wilde ze zelf nadat haar man werd opgepakt op verdenking van spionage. Volgens de BBC wordt ze niet door de politie onderzocht, maar is in de partij wel een onderzoek gestart. Haar man is inmiddels op borgtocht vrij. De zon gaat straks schijnen overdag. Het blijft dan droog en op veel plaatsen is het 17 tot 19 graden. Aan de kust is het iets koeler. Dat komt door de wind. En dat was het nieuws op 538. 538. Vanaf komende week. De 538 stemmenjacht. Speel mee met een jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Radio 538. I got time to my leather dress. Got lipstick on my cigarette. Do anything to help forget the knife in my heart that you left. This shit is a mess. All this pain in my lungs disappears. Goes to nothing. And I'm dancing. And I'm dancing. Feel the drink. Feel the drums from the move. It goes numb. It goes absent. It goes absent. Oh, no, I can't take another soul. Another heartbreak.

Survive unless we are a little crazy. No

sun, yeah, run, run, run. say I will always want you. Down the road, but you don't have to walk alone. No need to hide. I know it's hard to let it go. It's even harder if you don't. Oh, oh, it gets better when you reach the other side. Oh, oh, it's hard to see it, but I promise there's a light. I see you fighting those demons inside out. I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you. I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside. I will wait for you. I will wait. I will wait for you. Lost in the tide. Try to swim against the waves. Don't let your hope be pulled away. I know what it's like. I've seen dark and lonely days. I know you'll make it out okay. Oh, oh, it gets better when you reach the other side. Oh, oh, it's hard to see, but I promise there's a light. I see you fighting those demons inside. No. 5 uur. In Amsterdam-Zuid is een woning volledig uitgebrand. 5 mensen moesten naar het ziekenhuis, die hadden te veel rook ingeademd. 2 katten zijn gered. 3 omliggende appartementen zijn onbewoonbaar verklaard. Hoe de brand is ontstaan, wordt onderzocht. Het kabinet hoopt dat een opkomstplicht voor het leger niet nodig is. De staatssecretaris van Defensie zegt dat hij eerst andere opties onderzoekt om aan de ruim 120.000 militairen te komen. Hij denkt aan een verplichte enquête of een informatiedag voor jongeren. De oppositie is fel tegen een nieuw dienstplicht. In Eindhoven hebben 20 agenten...